Wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę. Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm. Uwaga! Szybka akcja w sklepach MediaMarkt. Tylko do dzisiaj zgarnij ekstra 5% rabatu do każdej urodzinowej akcji. Tylko w sklepach. Sprawdź regulamin i wbijaj do MediaMarkt. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu trójka, minęła godzina 13. Agnieszka Obszańska, dzień dobry. Czas na serwis. Karolina Kozińska. Groźny wypadek w zachodniopomorskim. Bus zderzył się z samochodem osobowym. Bruksela dokona rewizji dotychczasowej polityki klimatycznej. To zasługa polskiego rządu. Płynna biopsja nadzieją dla milionów pacjentów cierpiących na nowotwory. 4 osoby trafiły do szpitala po wypadku z udziałem busa i samochodu osobowego w zachodniopomorskim. Do zdarzenia doszło na drodze między Sławnem a Darłowem. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Kobieta lat 60 z urazem klatki piersiowej i biodra, mężczyzna lat 71 z urazem biodra oraz kobieta lat 23 z urazem barku. Na miejscu wezwania znajdował się także poszkodowany mężczyzna lat 21 z urazem barku i kręgosłupa lędźwiowego, który został przekazany na pokład lotniczego pogotowia ratunkowego. Wszyscy trafili do szpitali, mówiła Natalia Dorochowicz z pogotowia w Szczecinie. Busem podróżował 11 osób, w tym młodzież dojeżdżająca do szkoły w Darłowie. Minister Sprawiedliwości planuje wykorzystać monitoring ruchu drogowego do wykrywania kierowców, którzy siadają za kółko pomimo zakazu prowadzenia pojazdów. W poniedziałek Waldemar Żurek będzie na ten temat rozmawiał z przedstawicielami Komendy Głównej Policji i Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. W ubiegłym roku sądy orzekały zakaz prowadzenia pojazdów wobec ponad 13 tysięcy kierowców. W pierwszym półroczu tego roku zakaz dostało już ponad 7 tysięcy kierowców. Po wielomiesięcznym śledztwie w sprawie zabójstwa młodej kobiety w hotelu na warszawskiej Woli prokuratura wydała list gończy za obywatelem Białorusi, Erykiem Piatru. Do zabójstwa młodej księgowej z Krakowa doszło 2 lata temu. Jej ciało zostało znalezione przez obsługę hotelową. Śledztwo wykazało, że zabójstwo mogło mieć podłoże seksualne. Ustalono, że sprawca zaraz po dokonaniu zabójstwa opuścił teren Polski. W Unii Europejskiej następuje odwrót od dotychczasowej polityki klimatycznej. Takie wnioski płyną po zakończonym szczycie w Brukseli. Przyjęta deklaracja dopuszcza złagodzenie celów klimatycznych, o co zabiegała Polska. Chodzi zarówno o redukcję emisji dwutlenku węgla, jak i podatek klimatyczny w transporcie drogowym i budownictwie. Założenia obecnej polityki klimatycznej realnie odbiłyby się na naszym budżecie, mówi Karol Bezdra z serwisu Energetyka 24. Cena paliwa od 2027 roku mogłaby wzrosnąć tak mniej więcej o 50 groszy na litrze. Cena gazu za megawattogodzinę to jest około 90 zł. Cena węgla to kolejne 400 zł. Tak? I tutaj to jest dodatkowa kwota, którą musimy wliczyć. Od roku 2027 ETS2 ma objąć budynki mieszkalne i transport drogowy. Marszałek Sejmu wyznaczył terminy składania wniosków dla kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Do 20 listopada kluby mogą zgłaszać kandydatury. Do obsadzenia będzie 6 wakatów. Istnienie prawidłowo obsadzonego Trybunału Konstytucyjnego jest konieczne z punktu widzenia obywateli, mówi prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati. Brak Trybunału Konstytucyjnego to jest realizacja interesów każdej władzy, bo nie ma tamy przeciwko działaniom władzy. Nie można na przykład zweryfikować, czy rozporządzenie, dajmy na to, wydane przez pana ministra Żurka, jest zgodne, czy nie jest zgodne z ustawą lub konstytucją. I to z kolei przekłada się na jakość postępowań sądowych w Polsce. Więc to pokazuje, jak bardzo istotne jest to, żeby istniał Trybunał Konstytucyjny. Zgodnie z konstytucją Trybunał składa się z 15 sędziów wybieranych na 9-letnią kadencję. Wstrzymane pociągi, uszkodzone samochody i zerwane dachy. Niemcy i Szwajcaria mierzą się ze skutkami burzowego niżu, który właśnie przemieszcza się na wschód. Szwajcaria prewencyjnie wstrzymała ruch kolejowy na kilku trasach. W Niemczech przewrócono na tory drzewa, zatrzymały pociągi w kraju Sary i w okolicach Stuttgartu. W miastach na brzegu Morza Północnego woda wdziera się na ulice. Co najmniej jeden wycieczkowiec przedwcześnie zakończył swój rejs. W Szwajcarii samochód zablokował drogę krajową, inne auto wpadło do jeziora. Kierowca z pasażerami zdążyli uciec. W Baden wiatr oderwał fragment skały, która wtoczyła się na ulicę. Tam również jednak nikt nie ucierpiał. Szwajcarzy mówią o niżu Benjamin, Niemcy nazywają go Joshuą. W obu przypadkach wiatr w porywach osiąga prędkość 150 km na godzinę, uszkadzając dachy i łamiąc gałęzie. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio.

Proszę bardzo, państwo pytają, my odpowiadamy, niesiemy słońce. To jest utwór, który jest oczywiście coverem. Ewa BM, Bemi Beck, fantastyczny skład, bodajże 74 rok, proszę mnie poprawić, jeżeli źle pamiętam. Ale chyba tak, fantastyczny, piękny utwór. No i tutaj Król Słońce, skład, który myślę, że godnie zabrał się za ten cover. A my tanecznym krokiem przechodzimy teraz prosto na Kongres Archiwów Społecznych. Z nami już Joanna Łuba, wicedyrektorka Centrum Archiwistyki Społecznej. Dzień dobry. Dzień dobry. I Karolina Sakowicz, kierowniczka działu projektów kulturalnych. Dzień dobry. Trochę dodało wam to, animuszu, słońca? My jesteśmy w ogóle podekscytowane i mamy słońce w środku. Czekałyśmy 2 lata na ten moment. Tak, ale nasi uczestnicy kongresu, który właśnie dzisiaj się rozpoczął takim odkrywaniem Pragi, warszawskiej dzielnicy, na której dzieje się tegoroczny kongres, właśnie teraz w tym deszczu chodzą i zwiedzają, odkrywają Pragę w jej różnych aspektach, więc mamy nadzieję, że jednak słońce wyjdzie. Mam nadzieję, że burzowy niż nie nadejdzie zbyt szybko w naszym serwisie. Był już zapowiadany. Joshua czy Benjamin, jeszcze nie wiemy, jak go tak naprawdę nazwać, ale jakby się nie nazywały, niechaj przyjdzie trochę później, bo 6. Kongres Archiwów Społecznych to jest wspaniałe wydarzenie. Opowiadamy o nim ze względu na to, że jest to takie spotkanie, które łączy bardzo wiele historii, ale łączy także bardzo wiele opowieści o tym, czym są archiwa i co ze sobą niosą. Tak, na kongresie spotykają się pasjonaci dokumentowania historii. To są ludzie, którzy postanowili z ciekawości, z powodu swoich zainteresowań zająć się jakimś tematem. I to może być na przykład historia najbliższej okolicy, albo społeczności, w której żyją, albo jakiejś postaci, która ich zafascynowała. I takich inicjatyw w Polsce jest 850. To jest już potężna liczba. Kolorowy zawrót głowy. Tak. Rozsiani po całej Polsce. Przede wszystkim gromadzą zbiory. I to czasami są fotografie, historia mówiona, nagrywają nagrania ze świadkami historii, dokumenty. I te wartość tych zbiorów jest różna. Czasami to jest zbiór, który się mieści w pudełku po butach i ma wartość sentymentalną, albo przede wszystkim wartość dla danej społeczności, bo na przykład jest tam gdzieś na zdjęciu budynek, które nie istnieje, ale są też takie zbiory, które są wpisane na Światową Listę Programu UNESCO, więc są właściwie nawet nie polskim, nie tylko polskim dziedzictwem, ale już takim dziedzictwem o wartości światowej, więc wartość tych zbiorów jest różna, wielkość jest różna, też ale łączy ich przede wszystkim to, że wokół tych zbiorów rośnie społeczność i nie są też właśnie dla siebie gdzieś tam przechowywane, tylko są udostępniane. One nie są takimi zbiorami prywatnymi, tylko które żyją po tym, jak zostaną gdzieś tam zgromadzone. Ja od razu tutaj powiem, że Centrum Archiwistyki Społecznej, które zachęcam, żeby śledzić od razu. Podamy adres strony. cas.org.pl. Fantastycznie, można od razu sprawdzać. Jest to takie miejsce, to jest taka instytucja, która tworzy niezwykle ważną platformę, na której odnajdziemy historię i archiwistów, i archiwistki społeczne, które na różne sposoby przedstawiają i opowiadają nam historię. Opowiadanie historii dzisiaj już wygląda, brzmi zupełnie inaczej, niż mogliśmy wyobrażać sobie to kilkanaście lat temu albo kilkadziesiąt. Opowiadanie zmieniło się przez nowe media, przez to, w jaki sposób rozumiemy też działanie z dźwiękiem, działanie z pisanie o historii, też odtwarzanie tej historii na zupełnie innych zasadach. To jest dzisiaj już bardzo nowoczesna gałąź, bardzo nowocześnie produkowana i to jest cały zastęp ludzi, pasjonatów, którzy czekają tylko na to, żeby odkryć ich historię. Centrum Archiwistyki Społecznej to robi. Ja to mówię, ponieważ wiem, że wy w swojej skromności tak chętnie o tym nie opowiecie, ale to jest naprawdę ogromny zasób fantastycznych historii. To teraz odrobinę o konkrecie. Szósty już Kongres Archiwów Społecznych, jego podtytuł albo tytuł główny tegoroczny brzmi Historia, która włącza. Jesteśmy w Warszawie, kongres odbywa się w Warszawie aktualnie do niedzieli. Opowiemy jeszcze, gdzie kierować nasze kroki, ale opowiedzmy o tej historii, która włącza. Na co szczególnie mocno kładziecie akcent w tym roku? Na historię, która włącza, tytuł tegorocznego kongresu pokazuje jakby to, co jest duchem archiwistyki społecznej, ale to też, co jest duchem szczególnie tego kongresu, to znaczy takie opowieści trochę spoza centrum. To są narracje, które nieczęsto słyszymy, nieczęsto znamy. Opowieści, które wynikają, na przykład są opowieściami grup mniejszościowych. Będziemy się dowiadywać o tym, jak się funkcjonuje w świecie głuchych, jak się funkcjonuje, będziemy odkrywać biografię zwierząt z perspektywy, będziemy opowiadać historię z perspektywy zwierząt, będziemy rozmawiać o tym, jak być dobrym sojusznikiem, jeśli opowiada się historię jakiejś mniejszości. Więc tegoroczny kongres pokazuje wielkie spektrum tematów, które się pojawiają w archiwistyce społecznej i też taką jej emancypacyjną siłę, która po prostu nie tylko właśnie to, co ze zbiory są punktem wyjścia często do tego, żeby wzmacniać jakąś grupę, żeby wzmacniać jakąś tożsamość. I będziemy to bardzo, myślę, pokazywać podczas prezentacji, które będą się odbywały w sobotę i w niedzielę. I te prezentacje projektów artystycznych i społecznych, które wynikły właśnie, dla których bazą jest to zbieranie materiałów, zbieranie fotografii czy historii, ale które wychodzą dużo szerzej poza same zbiory i oddziaływują realnie na społeczności, których dotyczą. Będzie z nami archiwum defaworyzowanych, będą projekty właśnie związane z osobami głuchymi, będzie projekt Muzeum Queerowego pokazywany, także czy projekty lokalne, takie, które pokazują, jak odkrywać, jak otwierać takie historie mało znane, wykorzystując na przykład duże plastikowe zwierzę. Więcej nie powiem, będzie można się dowiedzieć podczas kongresu, nic, jak działać ze społecznością lokalną. Wyobraźnia pracuje. Agnieszka Łukasiewicz, widzę już, że uruchomiła. To jest... Agnieszka ma fantastyczną wyobraźnię. Jak czasem powie coś z ofu do mikrofonu, to od razu myślę, że trzeba to powiedzieć na antenie, dlatego teraz milczy. Ale wszyscy wyobrażamy sobie teraz to plastikowe zwierzę. To jest też opowieść o tym, że w bardzo wielu formułach teraz można opowiadać o archiwum. Nie będziemy wchodzić do tej rzeki, ponieważ ci, którzy pilnie słuchają programu Terra Cultura, wiedzą już, że Centrum Archiwistyki Społecznej gościło tutaj nieraz i opowiadaliśmy już o tym, że no, dzisiaj archiwa są niezwykle intrygujące, że to nie jest jakieś archiwum, które znajdziemy zakurzone w jakiejś piwniczce. Często tak się zdarza, że te elementy archiwum właśnie w takich piwniczkach się znajdują. No ale potem archiwa stają się żywe, stają się intrygujące, opowiadane są w zupełnie inny sposób. Macie poczucie, że te archiwa teraz tak w ostatnich czasach ruszyły z kopyta, że jest coraz więcej zapaleńców, ludzi, którzy interesują się chociażby lokalnymi historiami i chcą je opowiadać? Oj tak, widzimy to i najłatwiej posłużyć się liczbą, bo jak startowaliśmy z pracą w Centrum Archiwistyki Społecznej, to tych archiwów było 2 razy mniej, więc jakby to jest lawinowy wzrost. To jest świetne, że tyle grup zajmuje się tym, tą swoją historią i my staramy się ich zachęcić do tego, żeby właśnie pokazywali to szerzej, między innymi na naszym portalu zbiory społeczne.pl. I tam nagle, gdy się wrzuci na przykład jakieś hasło, zupełnie wydawałoby się lokalne, okazuje się, że gdzieś na drugim końcu Polski też ktoś się tym zajmuje i można odnaleźć tą swoją historię w rzece o wiele większej, bardziej nurtującej, więc to jest fantastyczne, że te małe historie składają się na coś innego, czasami ciekawszego. To teraz zrobimy krótką przerwę i pewną, od razu zapowiem, małą historię opowiemy za chwilę. me gustan las estrellas ni creo en extraterrestres. Reto a cualquiera que conciencia lo demuestre. Con mi t-shirt de la NASA he dormido y vomitado. Es un amigo inseparable que siempre me ha acompañado. Es mi t-shirt de la NASA. Es mi t-shirt de la NASA. Es mi t-shirt de la NASA. Es mi t-shirt de la NASA, que de todas es la negra. En la batalla de la guerra, 100 dragones, 2 quimeras, me robaron la remera. Siempre pensé que es absurdo que en Venezuela sea franela. Es mi t-shirt de la NASA. Es mi t-shirt de la NASA. Es mi t-shirt de la NASA. Es mi t-shirt de la NASA, que de todas es la negra. Hace 7 años que no dejo de usarla. Ya es una garra y ni modo que tirarla. Sin esa t-shirt de la NASA no soy nadie miserable. Tragedia griega que a Sansón cuando le quitan su pelambre. Es mi t-shirt de la NASA. Es mi t-shirt de la NASA. Es mi t-shirt de la NASA. Es mi t-shirt de la NASA, que de todas es la negra. Es mi t-shirt de la NASA. Es mi t-shirt de la NASA. Es mi t-shirt de la NASA. Es mi t-shirt de la NASA, que de todas es la negra. Uderzy w radiowy trójkowy stół, Agnieszka Łukasiewicz nie pozostanie obojętna. Małe plastikowe zwierzę, sama zgotowałam wszystkim ten los. Agnieszka jest osobą, która od razu reaguje na takie sytuacje i nikomu nie przepuszcza. Gdyby ktoś chciał się zdecydować, ja mogę zaproponować nawet jakąś nagrodę. Jakie to zwierzę? Czy możemy jeszcze raz? agnieszka.obszańska@polskieradio.pl. Proszę pisać, ten adres jest teraz dla was wszystkich. A my wracamy do rozmowy. Słonie, ciekawe czy odpowiedziałam na tę zagadkę? Proszę bardzo, słonie, można odpowiadać, tak będzie nagroda. Słonie także może pojawią się na 6. Kongresie Archiwów Społecznych. Palmy się pojawią. Palmy się pojawią. To od razu powiedzmy, Joanna Łuba, wicedyrektorka Centrum Archiwów Archiwistyki Społecznej, Karolina Sakowicz, kierowniczka działu projektów kulturalnych. Jeszcze raz kłaniam się. Jeszcze raz dzień dobry. Wspaniale, że tutaj jesteście. Oczywiście przypomnę to raz jeszcze. 6. Kongres Archiwów Społecznych pod tytułem Historia, która włącza, trwa aktualnie w Warszawie do niedzieli. To są przeróżne historie, przeróżne archiwa społeczne, które dzięki wam, dzięki Centrum Archiwistyki Społecznej przede wszystkim możemy przyjrzeć się historiom ludzi, pasjonatów, tych, którzy odnaleźli coś, co wydało im się na tyle ważne, żeby obrócić to w historię i pokazać nam, światu. No, to są takie historie, które naprawdę bywają zabawne, ale bywają też bardzo cenne, bywają też bardzo poważne, dotyczące tragedii. No właściwie ta historia, która jest historią przez wielkie H, zostaje uzupełniona przez mikrohistorie, które właściwie pokazują nam i opowiadają nam o tym, czym jest codzienność w doświadczeniu, które znamy tylko z podręczników i zwykle jest zdefiniowane przez daty. To właśnie bardzo ważną rzecz zauważyłaś. To jest historia opowiedziana z osobistej perspektywy. Która gdzieś tam jest najbliżej nas. Bo na przykład można usłyszeć historie wojenne, na przykład opowiedziane zupełnie inaczej niż my to znamy z podręczników. Na przykład ja nagrywałam takiego pana, który opowiadał o tym, że cieszył się, że będzie wojna, będzie mógł zobaczyć w ogóle żołnierzy, czołgi. To będzie super. Nie zdawał sobie sprawy, z czym to się wiąże, ale pamięta w sobie tę ekscytację, z którą to się kojarzyło, więc takie zupełnie coś innego niż sobie wyobrażamy. To przerażenie, strach i tak dalej. I to pokazuje też, że jak bardzo niejednorodne jest doświadczenie, jak bardzo niejednorodne są odczucia wobec sytuacji, które wydają nam się już opowiedziane. Wojna i stosunek do wojny, bohaterowie, bohaterki, oni zostali już opowiedziani. A właśnie te mikrohistorie dają nam o nie. Musimy zrewidować parę rzeczy, bo każdy miał swoje odczucia, miał swoje perspektywy i dokładał coś od siebie. Właśnie nas zainspirowało do tego, żeby podjąć ten temat, którym się w tym roku zajmujemy, słowa osoby niesłyszącej, która na kongresie zauważyła, no dobrze, tutaj są różne historie, ale gdzie jest nasza perspektywa osób, które nie słyszą? To mogłaby być zupełnie inna historia. Czy na przykład gdybyśmy opowiedzieli historię tylko przez dźwięki, albo z perspektywy zwierząt, to zupełnie też inne spektrum widzimy wtedy. Obiecuję, że nie wywołam teraz wilka z lasu, ani słonia z archiwum dźwiękowego Agnieszki Łukasiewicz, więc to jest też historia, którą możemy teraz przytoczyć. Mam ogromną przyjemność teraz zaprezentować fragment. Bohaterką jest pani Anna Jerzewska, która opisze codzienność na ziemi ognistej w Argentynie. Pamiętam ten śnieg, pamiętam, że moja mama na przykład mnie owijała nogi gazetami, bo w Argentynie nie było tyle ubrań na zimne miejsca, prawda? I także to trzeba było tak trochę jakoś, ona wszystko coś wymyśliła, na wszystko miała. I pamiętam, że bardzo dobrze się słyszało radio. I radio, znaczy z Anglii, z Europy, to się bardzo dobrze tam na południu. Także mój ojciec zawsze wieczorem po pracy słuchaliśmy BBC. I pamiętam, że zawsze dzwonił Big Ben i ojciec mówił, dobrze, Anglicy wołają na kąpiel. Także ja... I pamiętam spacery w lesie. Chodziliśmy do lasu z rodzicami na spacer i pamiętam, że raz tak między drzewami była taka chata takiego Indianina, co widać było, że już on tam nie żyje, ale było tak powieszone to suche mięso, to takie rzeczy. Pamiętam pingwiny, co teraz, jak byłam niedawno, to pingwinów, żeby trzeba wycieczkę robić, a tak to chodziły po brzegu miasta. Tak, ze ziemi ognistej pamiętam dużo. A tam oprócz rodziny Mickiewiczów byli Polacy? Byli inni Polacy, ale bez rodziny, sami mężczyźni. Też ich nie było dużo, po trzech panów. W tym momencie to Ushuaia miała 2000 mieszkańców. Wszyscy się znaliście? Tak, wszyscy się znali i... Mama gotowała po polsku? I to było bardzo trudno, bo tam bardzo mało żywności dochodziło. Przez te dwa lata jedyne co, nie było mięsa, tylko owce się jadły. Także trzeba było z tego, co jest, wymyślić. Poza tym nie było owoców prawie, ani jarzyn, bardzo mało było tego. Co jakieś parę miesięcy przyjeżdżał taki statek, co się nazywał Santa Elena. I myśmy mieli tak dom na wzgórzu i widzieliśmy, jak ten Santa Elena przyjeżdża, to pamiętam dobrze, że moja mama szybko przyjeżdża statek z jarzynami i z owocami. I my szybko w dół do portu i kto najwięcej mógł tych owoców i jarzyn kupić. Bo było koniec świata. Koniec świata, Tierra del Fuego. Jesteśmy w Argentynie z panią Anną Jerzewską, która dokładnie opowiedziała tobie, mówię teraz do Joanny Łuby, historię, bo ten przytoczony fragment jest dokładnie tym, czym może być fragment archiwum. Udałaś się do Argentyny, prowadziłaś bardzo długi projekt związany z Polakami w Argentynie, z emigracją i to jest między innymi jedna z twoich rozmów. która sama w sobie też jest historią, bo została nagrana, tak szybko liczę, około 7 lat temu, więc, ale dalej mam kontakt z panią Anną Jerzewską, która proszę jest niesamowitą osobą. Pozdrawiam, na pewno prześlę linka do tego nagrania. Ona przyjechała do Argentyny mając około 2-3 lat i zwróćcie państwo uwagę, jak świetnie mówi po polsku. To są takie rzeczy, które właśnie w historii mówionej świetnie się utrwalają. Ten akcent trochę już argentyński, ale jednak świetna polszczyzna. I te historie są naprawdę niesamowite, bo na przykładzie tego projektu możemy poznać właśnie tą historię Polski, no oddaloną tysiące kilometrów od Polski. To ja od razu też zachęcę, żeby zaglądać na naszą stronę podcasty.polskieradio.pl. Tam swojego czasu wraz z Dominikiem Czapigo zrealizowaliśmy kilkuodcinkowy podcast, który nazywał się Mikrohistorie. Zresztą robiliśmy to wspólnie przy naszym udziale, bo dzięki wam mieliśmy zasoby archiwalne, dźwiękowe. I bardzo dziękuję w imieniu swoim i Dominika, ponieważ mnóstwo fascynujących tych właśnie mikrohistorii pojawiło się w każdym z tych odcinków, a przede wszystkim tam odnajdziemy tych archiwistów i te archiwistki społeczne, które te historie nam przybliżają. Proszę zaglądać, jeżeli ktoś ma ochotę. Tam także znajdzie się historia ludzi, osób, które w różnych momentach historii wyemigrowały do Argentyny. Ale teraz tu i teraz trwa 6. Kongres Archiwów Społecznych. Mamy zaproszenie na spektakl. Tak, zaproszenie na spektakl dotyczy spektaklu Moje ręce krzyczą, który powstał w Olsztyńskim Teatrze Głuchych i to jest spektakl, myślę, wyjątkowy z wielu powodów, ale między innymi dlatego, że jest cały grany w polskim języku migowym, jest tłumaczony na język foniczny. Pierwszym językiem tego spektaklu jest PJM, ale nie tylko to chodzi, nie tylko język tu jest ważny, tylko cała kultura osób głuchych, które wpuszczają nas do swojego świata, opowiadając o tym, jak im się funkcjonuje w społeczeństwie osób słyszących. I to są historie trudne, historie zabawne. No to jest wejście dla osób słyszących, wejście do zupełnie innej rzeczywistości. Tak jak kiedyś była wystawa, niewidzialna wystawa, która pokazywała perspektywę osób niewidzących. Dla osób widzących dawała możliwość odkrycia tej perspektywy, tak ten spektakl, myślę, wpuszcza nas w świat osób głuchych. Kiedy spektakl? Spektakl w sobotę, jutro, godzinie 19:00 w Terminalu Kultury Gocław. Czy na miejscu można kupić bilety. Czy mamy jakieś zaproszenia dla naszych słuchaczy, słuchaczek? Podwójne zaproszenie dla słuchaczy dzisiejszej audycji. To proszę bardzo, proszę pisać agnieszka.opszańska@polskieradio.pl. 6. Kongres Archiwów Społecznych trwa. Historia, która włącza naprawdę i ja ręczę za to osobiście. Joanna Łuba, wicedyrektorka Centrum Archiwistyki Społecznej i Karolina Sakowicz, kierowniczka działu projektów kulturalnych. Dziękuję wam bardzo za wizytę i do zobaczenia na kongresie. Dziękujemy. Do zobaczenia. A my za chwilę przeniesiemy się do Katowic. Sprawy na jutro, chciałam pić cę na pół. Powiedziałam za późno, spadają minuty, no cóż. Ja mam sprawy na jutro, chciałam z tobą na pół. Powiedziałeś, no trudno. Prędzej dawaj, bo nuty mi spadają. Kręcę się, a twój dotyk jak fala z rąk. Plusz, by mi nie spowolnił mózg, jeśli to nie wyjdzie. Piękne wszystkie te wzloty, które już miałam, wystawy i noce, które oddałam. Zdania niezłożone z półsłów. Gdybym tak umiała, to bym wpadła znowu w gust twój. Na pewno jeszcze wrócę. Załatwię coś i wrócę. Chyba nie wracam lub się spóźniam. Za długa przerwa, już półmrok, a ja w proszku. Ty masz coś na nosku, a ja w środku. Kupiłam szampon w kiosku i zarządziłam postój. Parę spalonych mostów, na ciebie wpływa mood mój. Nigdy stały już. żebym była on top. Gdyby zdania zbyt wprost, gdybym była zbyt hot. Gdybym miała twój krok, może miałbyś mnie dość. Z parę minuty, no cóż, ja mam sprawy na jutro. Chciałam pić z ceną pół, powiedziałam za późno. Z parę minuty, no cóż, ja mam sprawy na jutro. Chciałam z tobą na pół, powiedziałeś no trudno. Z parę minuty, no cóż, ja mam sprawy na jutro. Powiedziałam za późno. Spadają minuty, no cóż, ja mam sprawy na jutro. Chciałam z tobą na pół, powiedziałeś no trudno. Powiedziałam za późno. A teraz przeniesiemy się do krainy bez końca. Jura, Kraina bez końca. To jest wystawa, którą już możemy oglądać w Muzeum Śląskim w Katowicach. Teraz mamy temat rozległy, temat rzekę, temat górę właściwie. Jura, Kraina bez końca, wystawa, o której teraz porozmawiam z panią Magdaleną Niziołek, kierowniczką działu sztuki i doktorem Michałem Burdzińskim, kuratorem. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Co jest tak uwodzącego w Jurze, że zdecydowaliście się zrobić o niej wystawę? Okazuje się, że wystawa daje nam tak naprawdę ogląd wielkiego bogactwa kulturowego powiązanego z krajobrazem Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, umownie traktowanej, bo właściwie różne wydają się jej granice, zależnie od tego, z którego punktu widzenia na to spojrzymy. Wystawa jest zwłaszcza o sztuce powiązanej z Jurą. To jest paręset obiektów bardzo pięknych, specjalnie wyselekcjonowanych z różnych kolekcji, tych największych i tych mniejszych, bardziej znanych, mniej znanych z muzeów narodowych, z muzeów regionalnych, również ze zbiorów prywatnych, niekiedy wprost z pracowni artystów. Również organizacje społeczne, organizacje kościelne nam bardzo pomogły i wszystkim Państwu oczywiście gorąco za to dziękujemy, że dzięki tym niesamowitym wypożyczeniom można było podjąć próbę ukazania tego niezwykłego bogactwa kulturowego, a jednocześnie zaaranżowania panoramy sztuki od romantyzmu począwszy, od właściwie lat 40. XIX wieku po dekady najnowsze, czyli te wszystkie prace prezentujemy artystów w dużej mierze, którzy są z nami i którzy cały czas tworzą. Niestety nie udało się już więcej tego zgromadzić, choć przestrzeń jest ogromna, ponieważ jak podtytuł wystawy brzmi, rzeczywiście mamy do czynienia na pewno na polu artystycznym, również w perspektywie architektury, w perspektywie szeroko rozumianego projektowania artystycznego, mamy do czynienia z tak ogromnym potencjałem i z tyloma możliwościami, że jeszcze przed nami na pewno bardzo wiele odkryć. Ja powiem szczerze, że dla mnie Jura była trochę tajemnicą przed tą wystawą. Nie wędrowałam jakoś namiętnie po tych terenach, ale chodząc po tej wystawie już teraz, a wcześniej pomagając w przygotowaniach, naprawdę dostrzegłam ten ogrom potencjału, który tkwi w tej krainie i myślę, że tak jak Michał podkreślił tutaj, to jest naprawdę taki reprezentatywny wybór prac, który otwiera różne przestrzenie i tematy związane z tą krainą, także jest to niezwykle z jednej strony ogromny zbiór prac, z drugiej strony wydaje nam się on bardzo taki syntetyczny, patrząc na to, ile wątków pojawiło się nam na ekspozycji. Opowiadamy o Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, która jest definiowana przez pracę artystów. Ogrom przeróżnych wątków. Możemy opowiedzieć o tych wątkach, które pojawiają się na wystawie? Oczywiście, że tak. Trzeba jednocześnie podkreślić, że są to wybory. Zawsze wystawa dotyczy wyborów. Nie da się pokazać wszystkiego. Dlatego też warto potraktować te wystawy jako próbę ukazania pewnej panoramy mamy zjawisk kulturowych dotyczących Jury Krakowsko-Częstochowskiej, pewnej sondy, pewnego początku, pewnego przyczynku do dalszego oglądu, również z tej perspektywy właśnie ogólnej, kulturowej, którą przyjęliśmy. Natomiast cała wystawa faktycznie dzieli się na kilka sekcji. Otwiera ją bardzo umownie, punktowo potraktowana oś czasu razem z mapą wyżyny tego terenu. Znów o umownych granicach, można powiedzieć, od Częstochowy do Krakowa, ale oczywiście na wystawie z różnych powodów pojawiają się też wątki siewierskie. Pojawia się również wizerunek Zamku Będzińskiego, pojawia się również wzmianka o Lelowie i o tradycjach bardzo silnych, też żydowskich, nie tylko tych powiązanych z klasztorami, ze wspaniałym klasztorem w Czernej, z którego wypożyczyliśmy też kilka obiektów i właśnie traktujemy również na tej wystawie o duchowości, myślę, że głęboko pojętej. Natomiast sama wystawa to w ogromnej mierze sztuki wizualne, malarstwo, grafika, fotografia, rysunek, to również prace przestrzenne, to również wideoarty, fragmenty filmów wspaniałych, które na pewno kojarzymy lub znamy, wzruszające bardzo, Rycerz i Młyn i Krzyż Lecha Majewskiego. To również sekcja architektury i znakomitych przykładów domów współczesnych, utrzymanych w stylistyce jurajskiej, czy można powiedzieć już o architekturze jurajskiej. Jest to Dom Zwapienia z 2018 roku. Projekt pracowni architektonicznej, to projekt z Rybnika. Jest to również zrealizowany szczęśliwie dom na Jurze w Skowronowie z 2019 roku warszawskiej pracowni Szaniawskiej Architekci. Mamy do czynienia również z rozbudowaną sekcją projektowania artystycznego, w których zobaczymy prawdopodobnie po raz pierwszy w ten sposób zebrane i udostępnione publiczności tkaniny unikatowe, ceramikę, również biżuterię, modę, plakaty i kompozycje bardzo interesujące, takie kompozycje graficzne, operujące umowną symboliką barw. To ja jeszcze może dopowiem o jednej sekcji, która znajduje się między osią czasu a tą częścią poświęconą sztuce. Jest to niewielki fragment, ale myślę, że bardzo znaczący i to, że Michał właśnie umieścił też ten element tak zwany społeczny, czyli życia społecznego. Są to obiekty związane ze speleologią i wspinaczką. Tutaj też bardzo duże podziękowania dla klubu speleologicznego z Dąbrowy Górniczej, który nam udostępnił swoje wyposażenie, tak naprawdę częściowo już archiwalne, a częściowo to są rzeczy, z których oni jeszcze korzystają przy wchodzeniu do jaskiń. A drugą taką stroną tej części wystawy są pamiątki związane z harcerstwem. Ten element życia społecznego także na tej wystawie się pojawia. Faktycznie w życiu społecznym mamy do czynienia z co najmniej czterema historiami. Jest to wspinaczka skałkowa, obiekty wypożyczone wprost od pana Ryszarda Pawłowskiego, wielkiego, znanego przecież wszystkim himalaisty, który właśnie na przełomie lat 60. i 70. rozpoczynał spinać się właśnie na Jurze, tak samo zresztą jak pan Jerzy Kukuczka, którego zdjęcie również z Fundacji Wielki Człowiek, z Archiwum Jerzego Kukuczki znalazło się na naszej wystawie. Mamy do czynienia faktycznie z bardzo wieloma elementami wyposażenia taterników jaskiniowych, grotołazów, speleologów i to jest faktycznie speleoklub w Dąbrowie Górniczej, a do tego próbujemy pokazać też turystykę kwalifikowaną. Ale to jest historia bogata, rozległa i wielowątkowa. Zróbmy może teraz krótką przerwę. Ja nie obiecuję, że pojawi się piosenka harcerska, ale będzie słonecznie i będzie to utwór, który zachęca do wędrówki, może nawet szybkiego marszu. Awon logun aye toro pole mu mi won le tami ni koko won le dori kodogo poko sibe ko la won le shadow wole ti boko eru ti mo ni koko wole lo fe la won were sare lo ra ni kongo service down everywhere but network mo ko no si si di e mi ni bose awon re mi tornado pussy yo bi avocado amu pele mazuka fo awa o kin ba were ko la bo rodi ruka tornado pussy yo bi avocado awa fo fo fo ti fo bo fo fenesi fango mi ko pale ko pale ah ah washa mi ko wale ko pale ah ah wagu mi ko wale ko pale ah ah washa mi ko wale ko pale ah ah inu udmi ele gumi gala gala shit, daga daga. Wale lori mic, mama rap ya manyama. Eba la gwashe, eba la gwashe. Kuseni tifuni, kuseni tifuni. Eba la koshe, eba la koshe. Certificate ni useless. Ah, ura wore mi tonado. Pussy yobi avocado. Amubele mazuka kwa wao kimba were kulapo. Mi malo kweni jako kuka Ukolo meno bifali pupa Bode de like it, iseda mi lioness Mi mulare keto pupa Zole kaoso ke koko tayami Kini buru kuma nombe layami Okolonse bigwe wale fayami Orana lama mufise magami Eba lo goshe Kuseni tifuni Eba lo goshe Certificate in useless Mam nadzieję, że maszerowali wszyscy. Agnieszka.Owszańska@polskieradio.pl. Może ktoś ma wspomnienia związane z Wyżyną Krakowsko-Częstochowską. Jura Kraina bez końca to wystawa, którą możemy oglądać w Muzeum Śląskim w Katowicach. A ze mną Magdalena Niziołek, kierowniczka działu sztuki oraz Michał Burdziński, kurator. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry. Dzień dobry. Wskoczmy teraz na wystawę. Ta opowieść o Jurze jest opowieścią także o artystach i artystkach. Te wszystkie narracje zobaczymy na pracach przeróżnych. Z czym się zmierzymy? Zmierzymy się z tym wszystkim, czym żyją w dużej mierze plenery jurajskie. Tych plenerów malarskich, artystycznych było bardzo wiele i one się nadal odbywają. Pierwszy historyczny plener jurajski odbył się w Zawierciu w 1971 roku. No i kontynuowano go nieregularnie jeszcze w latach 90. To, co niezwykle istotne, to plenery Jurajska Jesień, które organizuje od 1975 roku nieprzerwanie oddział Częstochowski Związku Polskich Artystów Plastyków. W tamtejszej Miejskiej Galerii Sztuki odbywają się potem wystawy poplenerowe. No i jest to rzeczywiście wspaniała tradycja, dzięki której możemy oglądać też wiele prac na naszej wystawie, bo zostały wyłonione z poszczególnych katalogów tych wystaw poplenerowych. No albo doprowadziły te katalogi, te plenery do artystów, którzy brali udział w tych wydarzeniach. I jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, mianowicie inne plenery pod szyldem Srebrnego Miasta Olkusza organizuje od wielu lat już Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Olkuszu z dyrektorem Stanisławem Stachem na czele. Także dzieje się bardzo wiele i faktycznie wystawa w dużej mierze dotyczy tego właśnie dziedzictwa wizualnego, rzekłbym, które pozwala nam z jednej strony zanurzać się w tym krajobrazie rzeczywistym, bo rzeczywiście jest w wielu pracach tej anatomii skał, penetracji poszczególnych zakamarków, zaułków Jury. Bardzo często oczywiście motywem stają się zamki, stają się ruiny zamków. Ale to, co ciekawe, artyści często również bądź dosłownie, bądź duchowo, wewnętrznie sięgają także po podziemia Jury, czyli właściwie no, operują motywami jaskiń, różnymi elementami szaty naciekowej i pokazują nam świat, który właściwie na tym spacerze niedzielnym nie jest za bardzo dostępny. I rzeczywiście dzięki temu tak naprawdę, dzięki całej tej panoramie, dzięki tej różnorodności rozmaitych spojrzeń i rzekłbym krystalizacji, rejestracji, uwieczniania, przepracowywania tego krajobrazu Jury na różne sposoby, daje nam to, myślę, że bardzo wiele przeżyć estetycznych i ukazuje wielkość, wielowymiarowość tej jurosfery, o której mówimy. Jurosfery, która no, zdaje się nie mieć końca, dlatego że pragnę podkreślić, że wybraliśmy właściwie no, paręset tych obiektów z tysięcy tak naprawdę, które już powstały, a właściwie mamy do czynienia z procesami, które nieustannie się toczą i tak naprawdę myślę, że przed nami jeszcze bardzo, bardzo wiele wspaniałych prac. Warto tu podkreślić też tą różnorodność obiektów, bo my jako muzealnicy uwielbiamy pracować z obiektami i tworzyć z nimi wystawę, ale proszę się nie bać. Na wystawie są przepiękne gablotoławki, które zostały zaprojektowane pod tą wystawę, gdzie można usiąść, odpocząć, podziwiać dzieła, ale można tam też wziąć do ręki literaturę i książki związane z Jurą. I właśnie to, w jaki sposób ta wystawa jest zbudowana, pozwala nam na taki właśnie spacer pomiędzy poszczególnymi sekcjami. Myślę, że nie jest przytłaczająca. Sam projekt wystawy jest, myślę, że też bardzo przyjemny dla oka. Kolorystyka, którą wprowadziliśmy do tej wystawy dzięki JAS plus architekci studio z Warszawy, projekt naszej wystawy, spowodował, że myślę, że przyjemnie można doznawać tej sztuki, podziwiać te obiekty i przeżyć naprawdę takie wielowątkowe historie, właśnie począwszy od amonitów, które prezentujemy w pierwszej części jako obiekty, a które też się przewijają tak naprawdę przez prawie wszystkie części wystawy, aż po zamykającą sekcję projektowania artystycznego, gdzie kilkukrotnie pojawiają się na plakatach, które zamykają naszą wystawę. Muzealna opowieść o Jurze, czyli Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Spojrzymy z bardzo wielu stron na krainę bez końca, tak jak w tytule wystawy. Jura, kraina bez końca. To jest wystawa w Muzeum Śląskim, która będzie trwała bardzo, bardzo, bardzo długo, bo aż do 15 marca przyszłego roku. Wspominaliście także o tym, że będziemy spacerować, to ja od razu może zaproszę na spacer, a właściwie oprowadzanie. Jest to dosyć wyjątkowa sytuacja, kiedy można posłuchać fascynujących opowieści o tej wystawie, o eksponatach, o historii. Jeżeli ktoś chciałby zdobyć podwójne zaproszenia, proszę do mnie pisać agnieszka.obszańska@polskieradio.pl. Zaproszenie jest na najbliższe oprowadzanie, czyli 14 listopada, a my wędrujemy razem z wami. Dziękuję pięknie za tę opowieść. Magdalena Niziołek, kierowniczka działu sztuki w Muzeum Śląskim w Katowicach. Dziękuję serdecznie. I Michał Burdziński, kurator wystawy Jura, kraina bez końca w Muzeum Śląskim w Katowicach. A my pomkniemy w takim razie dalej. Autopromocja. Teatr Polskiego Radia. Nie pozwolimy sobie odebrać naszej wolności. Macie jej tyle, że eksportujecie ją do innych krajów. Wyłącznie do tych, które się o to proszą. Jeszcze chwila i zaczniemy się kłócić. W nowym kameralnym słuchowisku Political Fiction. Jarosław Jakubowski. Rokowania. Pani minister zapewne też nie znosi widoku trupów, tylko że jej wcale nie zależy na tym, żebyśmy się dogadali. Dlatego, że jej kraj dostarcza uzbrojenie obydwu naszym krajom i świetnie na tym zarabia. Scena teatralna Trójki. W sobotę po 19:00. Polecamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ponad 50 zł? Ponad 50 zł! Sprawdziliśmy cenę koszyka 15 przykładowych produktów dostępnych w Lidlu i Biedronkach. W Lidlu koszyk był ponad 50 zł tańszy niż w Biedronkach. Szczegóły na lidl.pl/koszyk Lidla. Lidl, to się opłaca. Uwaga! Szybka akcja w sklepach MediaMarkt. Tylko do dzisiaj zgarnij ekstra 5% rabatu do każdej urodzinowej akcji. Tylko w sklepach. Sprawdź regulamin i wbijaj do MediaMarkt. MediaMarkt. Za 200 metrów z